Even wakker worden aan het begin van het uur met Irma Franklin uit 1967. Een Piece of My Heart. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Paracetamol Challenge. Lezen wordt steeds populairder en Rotterdammers voor Rotterdammers. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. If I can reach the stars. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Barb zelf uit de jaren 80. Woman in Love hoorde je van Barbara Streisand. En daarvoor Eric Clapton. Een Change the World. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De pionier van de duurzame groene zorg, ziekenhuisapotheker Nicole Hunveld, heeft een briljant en duurzaam idee. De Paracetamol Challenge. Herman de Bruin. Mevrouw Hunveld, welkom. Welkom. Pionier op het gebied van de duurzame groene zorg. Dan bent u aardig bezig om de zorg wat beter te maken, dat er niet zoveel afval komt. Want er is heel veel afval in de ziekenhuizen. Hè? Ja, dat klopt. En we weten ook dat de voetafdruk, dus de CO2-uitstoot daarvan, relatief hoog is. Mm-hmm. Dus wij kunnen met elkaar in de zorg dat omlaag brengen. Ja, en waarom dan paracetamol challenge? Paracetamol is een middel wat natuurlijk heel veel gebruikt wordt bij mensen thuis, maar ook in het ziekenhuis. Ik werk zelf op de intensive care als apotheker en ik zag dat daar ook heel veel wordt gebruikt. En ik dacht, hé, als we nou dat dus even veranderen van een infuus naar een tablet, dan is dat veel duurzamer. Ja, en dat is niet het enige waar u dan op let, want als u groen bezig bent, dan is er denk ik veel meer. Ja, dat klopt. Het maken van zo'n infuus is veel arbeidsintensiever en ook veel slechter voor het milieu dan het maken van een tablet. Dus dat speelt mee. En een infuus is vaak ook nog duurder dan de tabletten. We hebben een heel groot project lopen om de intensive care te verduurzamen. Mm-hmm. We hebben ook al de laatste jaren best wel hele grote stappen gezet. Dus we zijn een aantal verpakkingen houden we apart, die kunnen gerecycled worden. We hebben met elkaar een heel jaarplan om de intensive care groener te maken. Ja, en krijgt u daar de handen voor op elkaar? Jazeker, want verpleegkundigen vinden het heel leuk om hierop mee te denken. Mm-hmm. Want dat wat we doen, scheelt ze vaak ook tijd. En dat is natuurlijk voor hen heel fijn. Ja, want de tijd is wel belangrijk in het ziekenhuis. Ja, als je hoort dat er al mensen zijn die te veel werken eigenlijk, dan is dat wel prettig dat dat ook kan. Maar ja, het moet wel allemaal kunnen natuurlijk. Het moet wel verantwoord blijven. Ja, veiligheid staat altijd voorop. Dus we doen niks zomaar. Alles wordt overlegd met een groot team. Dus we hebben, dat heet een green team op de afdeling. En we kijken ook steeds met de mensen van infectiepreventie of we veilig stappen kunnen zetten. Ja, het gaat nu over het Erasmus MC, dacht ik, hè? Ja. Ja. Andere ziekenhuizen, zijn die ook al zover? Of hebt u daar een boodschap voor? Of zegt u, nou, dat moeten ze zelf maar uitzoeken? Nee, zeker niet. We proberen op dit gebied echt heel veel kennis te delen. Dus alles wat we doen vanuit de Groene IC zetten we ook op een website. Die is gewoon openbaar te vinden, www.degroeneic.nl. We hebben ook een heel netwerk inmiddels landelijk opgericht om zo snel mogelijk kennis te delen. En met elkaar snel te kunnen verduurzamen. Ja, en goed nadenken over hoe je het op dit moment doet en het ook anders kan. Precies, ja, dat is altijd dat eigenlijk is mijn boodschap. Ja, ja precies. Dat ja. Is de boodschap. Wanneer is het ziekenhuis volledig circulair? Voor de intensive care zijn we aan het kijken naar 2030. Dus dat is echt wel ons doel. Het ziekenhuis zelf heeft een regel. En daar sluiten ze aan bij de landelijke regelgeving vanuit de Green Deal, duurzame zorg. Om in 2030 55% minder CO2-uitstoot te hebben. Ja, en dan hebt u ook nog green teams. Ja. Die zorgen ervoor dat het allemaal gebeurt? Ja, wat we heel belangrijk vinden in deze beweging is dat de ideeën echt vanuit de verpleegkundigen en de artsen komen. Mm-hmm. Dus niet van boven opgelegd worden. Dus we vragen afdelingen om een green team op te richten als ze dat willen. En met dat team met ideeën te komen en dingen te veranderen. Ja, u bent apotheker ook, zei u. Hè? De medicijnen die allemaal ingeleverd worden of die het apotheek verlaten die komen weer terug. Die worden niet gebruikt of zo. Dat wordt allemaal weggegooid. Is dat nog steeds zo? Nou, dat ligt eraan waar het is. Als in het ziekenhuis dat gebeurt, daar hebben we een systeem om echt het terug te nemen en hoeft het niet weggegooid te worden. Okay. Het is een ander verhaal als mensen doosjes mee naar huis krijgen, want die kunnen niet teruggenomen worden. Nee, dat is nog steeds zo. Maar daar willen ze ook verandering in aanbrengen volgens mij. Of... Ja, een heleboel mensen willen dat heel graag. En ik snap heel erg ook die behoefte. Maar dat is een heel moeilijk systeem. Ja. Europees mag het ook nog niet. Mm-hmm. En er wordt wel gekeken of dat zou kunnen voor hele dure tabletten die bij kanker gebruikt worden, specifiek voor die groep, in onderzoeksverband. Maar verder is dit nog niet toegestaan. Nee, er is nog veel werk te verrichten voor mensen die heel groen willen zijn. Zeker, we hebben genoeg te doen. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. En ik dank u in ieder geval voor het gesprek van vandaag. De Paracetamol Challenge is duidelijk geworden wat dat is. Dr. Nicole Hunveld, pionier op het gebied van duurzame groene zorg. En veel succes met het vervolg, want u bent voorlopig nog niet klaar, denk ik. Dank. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les

Phil Collins hoorde je met Going Back uit 2010. En daarvoor Vicky Leandros, wanneer heb je die voor het laatst gehoord? Après toi uit 1972. Zometeen Roos Visser over het steeds populairder worden van lezen. Maar eerst is hier Dan Vogelberg. Stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love. Springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wing. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. There've been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Hij verdient absoluut het predicaat gouden ouwe. Dan Vogelberg en Longer. Ons volgende onderwerp. Goed nieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 5 jaar meer gaan lezen. Bijna de helft van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar zegt in hun vrije tijd elke week een boek te lezen. En dan ook nog vaak in de oorspronkelijke taal. Herman de Bruin praat erover met Roos Visser. Roos, welkom. Dank je wel. Je bent leesbevorderaar en jij denkt dat lezen steeds populairder wordt, ondanks alle berichten die het tegendeel willen beweren. Dat klopt, dat klopt. Er verscheen laatst een heel mooi onderzoek in het AD, waaruit daadwerkelijk gebleken is dat het lezen onder jongeren, dat zijn jongeren in de leeftijd van pak een beet 15 tot 20 jaar, toch steeds populairder wordt. Want dat is volgens mij echt enorm belangrijk voor de leesbevordering. Je hoort nog wel eens andere berichten dat het lezen toch afneemt. Ja, nou en dan nog wel eens is zwak uitgedrukt. Want er verschijnt iedere maand wel weer een artikel. En iedereen is weer, oh, wat zijn we toch, wat gaat het toch verschrikkelijk achteruit. En iedereen is elkaar een soort van aan het geeselen met slecht nieuws. Maar Ik ben ervan overtuigd dat als je als we met z'n allen dat tegen elkaar blijven vertellen, dan hou je dat ook in stand. Ja. We moeten meer aandacht geven aan wat er wel goed gaat. En vooral ook meer aandacht geven aan boeken. Ik hoor nou nooit eens op het journaal iemand zeggen, nou, ik heb laatst zelf zo'n leuk boek gelezen. En de mensen die hun mond vol hebben van, de jeugd leest allemaal niet meer. Mm-hmm. Die hoor ik ook nooit zeggen dat ze zelf nou eens een goed boek hebben gelezen. Dus in plaats van elkaar bang te maken met negatieve berichten rondom de leesvaardigheid, in plaats van ons daarop te concentreren, laten we ons nou concentreren op de mooie nieuwe boeken die er verschenen zijn het afgelopen jaar of het afgelopen half jaar. Ja, want als je alleen dat negatieve nieuws benadrukt, dan blijft het ook steeds negatiever worden. Dan komen we in een spiraal naar beneden precies. terecht. En dat doet de jeugd. Die doen dat zelf nou zo fantastisch. Want zij doen op BookTok, maken zij fantastische, inspirationele filmpjes. En zij zetten daarmee ook hun leeftijdsgenoten aan het lezen. En daar kunnen wij als volwassenen nog wat van leren. Vind ik. Ja, want dat is wel een van de punten. De sociale media zorgen ervoor, bijvoorbeeld met name TikTok, dat kinderen en jongeren toch meer gaan lezen. Ja, dat is toch fantastisch nieuws. Want we hebben ook altijd onze mond vol van sociale media. Ja, dat is toch allemaal wel heel slecht en zo. Maar op zo'n manier kan je dat dus ook voor het goede inzetten. Mm-hmm. Dus ik zou ook eigenlijk iedereen willen oproepen van maak eens zelf je eigen filmpje over een leuk boek wat je hebt gelezen. Of als je dat misschien niet zo goed durft of nog een beetje eng vindt. Vertel dan eens gewoon aan je buurman of je buurvrouw wat je hebt gelezen. Ja, precies. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Overigens, dat onderzoek laat ook zien dat 1 op de 8 jongeren zegt elke dag een boek open te slaan. Ja. Ze zeggen nog niet dat ze het lezen. Althans, dat staat hier niet. Maar zouden ze het als onderzetter gebruiken dan, denk je? Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is wel een van de uitslagen van het onderzoek. Maar ik hoop dat ze het ook lezen. Maar die sociale media die helpen daar wel aan mee. Zeker. Dat moet jouw deugd doen als leesbevorderaar. Dat vind ik echt fantastisch om te horen, inderdaad. Ja. Ja. Dat betekent dat we gewoon doorgaan met leesbevorderen. En daar moeten de ouders ook mee betrokken worden, bij de jongere kinderen dan? Ja, want de ouders die geven het voorbeeld. Hè? Kinderen die doen niet wat jij zegt, zij doen wat jij doet. Dus als jij iedere avond tv zit te kijken of naar je telefoon zit te staren, mm-hmm. in plaats van bijvoorbeeld zelf een boek lezen of een boek voorlezen, dan gaan je kinderen dat nadoen. Ja, dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. Dus ouders hebben een voorbeeldfunctie. Zeker, zeker. En dat betekent voorlezen en zelf lezen. Nou, met dat advies kunnen we dit mooi afsluiten. Kunnen mensen nog ergens op de sociale media, op die TikTok misschien zelfs kijken van, hey, hoe gaat dat dan, als ze dat niet helemaal weten? Nou, iedereen kan het gewoon gratis downloaden op zijn telefoon. Het is helemaal niet eng. Probeer het eens. Typ in de hashtag BookTok. En dat kan trouwens ook al op Instagram of Facebook. Ja. En dan kom je vanzelf hele leuke filmpjes tegen van jongeren die diverse boeken aanraden. En ook die daarna zelf gaan lezen. Precies. En als je daarna weer zat bent, dan haal je die app gewoon weer van je telefoon. Niks aan de hand. Dat kan ook. Goed advies van Roos Visser, de leesbevorderij die in de studio was om dit allemaal het positieve nieuws aan u te brengen. Dank voor het gesprek. Voelen wat zij voelt, voor jou is dit alleen een Als een passie morgen dooft uit je haar achter, wordt haar hemel plots een hel. Zo gaat het steeds opnieuw in jouw verhaal. Nog voel je het goed besef. Wat je doet, ze bezwijkt. Zodra je in haar ogen kijkt, het lukt je keer op keer, telkens weer. Maar niks is wat het lijkt. Maar jij kan toch niet voelen wat zij voelt. Voor jou is dit alleen een spel. Jij vliegt alleen. Als de passie morgen dooft uit je haar achter, wordt haar hemel plots een hel. Zo gaat het steeds opnieuw in jouw Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. This year's love, it better last. Heaven knows it's high time. I've been waiting on my own too long. And when you hold me like you do, it feels so right. Oh, now I start to forget how my heart gets torn.

Initiatiefnemer Robin Wolf Westerveld is bij Herman de Bruin. Robin, welkom. Ja, dankjewel. Rotterdammers voor Rotterdammers. Ja, moet je het zo klopt. Zeggen eigenlijk? Want ja, dat, zo dat zeggen we het. Voortje is een vier, hè? Ja, R voor R kan je het afkorten inderdaad. Oh ja, anders dat is zo'n volle mond. Ja, ja. Dat is een organisatie die helpt om Rotterdammers beter in het leven te zetten. Zo zeg ik het maar even, maar... Misschien heb je een andere doelstelling voor ogen. Ja, nou ja, we zijn een club ondernemers. We noemen onszelf een Good Citizen Club. Of makkelijker gezegd, een Goede Burger Club. En samen maken we een positieve bijdrage. Inderdaad, leveren we een positieve bijdrage aan de stad. Als ik het zo hoor, dan moet ik meteen denken aan de Rotary Clubs. Of die andere clubs die er allemaal zijn. Die zijn er natuurlijk ook. Ook ja. ondernemers, ook bezig met maatschappelijke zaken. Ja. Wat is het verschil? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wij echt bestaan uit jonge MKB-ondernemers. Dus een hele brede, brede doelgroep die het leuk vinden om aan de ene kant funding inderdaad op te halen voor bepaalde projecten in Rotterdam. Maar ook echt zelf de handen uit de mouwen te steken. Dus als wij een ouderendiner organiseren, dan is het niet alleen van joh, hier heb je een pak geld en ga het maar doen. Nee, bij ons staan de ondernemers ook echt in de bediening. Die stropen de mouwen op en die staan de crème leetjes af te branden in de keuken. Ja. Die lopen zelf de polonaise. Er wordt rolstoel gedanst. En ze maken er één groot feest van. Dus ik denk dat dat wel bijzonder is aan de club. Om die verbinding inderdaad te zien. En dan heb je het over ouderen. Maar er zijn meer projecten die jullie doen. Hè? Voor de kunst bijvoorbeeld zag ik. Ja, klopt. Dat hangt ook onder ons thema van mensen verbinden. En wij proberen het inderdaad ervoor te zorgen dat creatieve Rotterdamse talenten, die brengen we dus inderdaad in verbinding worden gebracht met Rotterdamse ondernemers. En wat houdt het dan in dat je iets voor de kunst doet? Doe je dan iets voor kunstenaars of laat je mensen van kunst genieten? Hoe moet ik dat zien? Ja, deels wat je zegt inderdaad is waar. Het is eigenlijk een platform waar jonge talenten eigenlijk funding kunnen gaan vinden voor hun kunst of voor hetgeen wat zij maken. Hè. Dat kunnen muzikanten zijn, dat kan inderdaad ook een beeldkunstenaar zijn, et cetera. En wij proberen het laagdrempelig te maken voor Rotterdamse ondernemers om die mensen ook te vinden. En is verder te denken van, joh, als je inkoop doet omdat je een jubileum moet vieren en je zoekt een muzikant of omdat je wat moois aan de muur wilt. Denk eens even na over dat je ook Rotterdams talent aan je muur kan hangen in plaats dat je altijd maar voor het geëikte kiest. Rotterdam is een stad met heel veel armoede. Een van de armoedigste steden van Nederland, heb ik gezegd. Kunnen jullie daar ook iets aan doen? Ja, een van onze thema's is inderdaad ook gelijke kansen. En voor morgen hebben we een heel mooi project weer op stapel staan. Dat is de Kids Bedrijvenreis. En dan gaan we met kinderen van basisscholen uit Rotterdam-Zuid gaan wij onze ondernemers bezoeken die de kinderen inspireren over hun beroepen binnen hetgeen wat ze doen. En zo proberen we inderdaad ook al de kinderen al op een stukje beroepsoriëntatie mee te geven. Maar ook om ze te proberen te laten dromen van wat ze later willen worden. Dat is een mooi initiatief die jullie hebben. Ja. Dat moet allemaal nog betaald worden. Die ondernemers zijn er ook. Je hebt ook sponsors. Ik zag er bijna 60 op de website staan, geloof ik. Ja, we noemen inderdaad de ondernemers die betrokken zijn bij Rotterdammers voor Rotterdammers, die noemen we onze donateurs. En zij betalen jaarlijks inderdaad een lidmaatschap, waaruit wij dit soort projecten inderdaad kunnen organiseren en financieren. En kunnen jullie voldoende projecten vinden? Want dat is soms ook nog lastig. Of weten ze jullie wel te vinden als een project? Zeker. We hebben onze eigen projecten die we organiseren. Zoals het ouderendiner, wat bij ons Oud en Herrie heet. Airfair Kids Bedrijvenreis is een van onze eigen projecten. Maar we werken soms ook samen met andere stichtingen. Zoals met de Stichting Fonds Bijzondere Noden. Die inderdaad ook, zoals je net aangaf, heel veel doen tegen armoede. Ja. En daar... Ja, proberen we dan ook ons steentje bij te dragen. Als mensen daar meer over willen weten, of ze willen sponsor worden of donateur, dat kan, dat is hetzelfde. Ja, dat waar kan. Waar moeten ze zijn? Ja, dat kan via onze website en dat is www.rotterdammers-rotterdammers.nl. En dan kom je het allemaal te weten en kan je ook zien welke projecten jullie allemaal hebben. Ja, zeker. Ja. Een mooi project, Rotterdammers voor Rotterdammers. Robin Wolf Westerveld, zij vertelde erover. Dank voor het gesprek en heel veel succes en uitbouw voor al die mooie dingen die jullie doen.